present you D-Pack. Oké, dan gaan we door. Ik wil alle handen zien. Come on. Ik wil ze zien. Allemaal. Come on. Yeah. D-Pack in the motherfucking house. We'll be right back. jullie. Ik vind het een beetje stil hier. Kom op met die handen. Heel lekker hiervoor. Come on. Let's rock that shit up. We'll be right back. Het lijkt me zo mooi om alle handen te zien hier. Ook een beetje achterin. We'll be right back.

The next evolution of a revolution. Axe to axe is coming. Yo, Climax! Seid ihr noch wacker? Kan ik alle handen zien hier? Want dit belletje hebben we een paar weken al heel veel gehoord, joh. Okay, hold on,

is Johnny. We'll be right back. stad. Microphone on their own. Did it back to back. Give it up for D-Pack.